Codziennie o 22. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 14 czerwca, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Parasol ochronny urzędów skarbowych mógł zostać roztoczony nad Ambergold, tak po dzisiejszych przesłuchaniach uważa szefowa komisji badającej aferę. Rosjanie strzelają 5 bramek na otwarcie mundialu, Polacy czekają na swój pierwszy mecz, a my pytamy, czy to będą przełomowe mistrzostwa dla biało-czerwonych. Na koniec lądujemy w Radomiu na Mazowszu, tam trwają przygotowania do pokazów lotniczych Airshow. Urzędy skarbowe mogły roztoczyć parasol ochronny nad firmą Ambergold. Tak po dzisiejszych przesłuchaniach mówi przewodnicząca komisji badającej aferę z piramidą finansową Małgorzata Wasserman. Rano było posiedzenie niejawne. Później już przy otwartych drzwiach przesłuchano dwóch świadków. Dawnego urzędnika w resorcie finansów Tomasza Owczarza oraz byłego dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku Mirosława Kowalskiego. Według Wasserman po ich zeznaniach nasuwają się wnioski o niekompetencji urzędników fiskusa. Za dużo tego by było, żeby to było działanie przypadkowe. Ja mam swoją teorię, gdzie i na którym etapie tam doszło do, bym powiedziała, już bardzo podejrzanych działań. Ambergold miała inwestować pieniądze klientów m.in. w złoto. W 2012 roku firma prowadzona przez Marcina P. zbankrutowała, a pieniądze przepadły. Blisko 19 tysięcy ludzi straciło około 850 milionów złotych. Mundial otwarto, Rosjanie na dzień dobry wygrywają 5-0. Ich rywalem była Arabia Saudyjska. Biało-czerwoni swój mecz zagrają we wtorek z Senegalem. Jak się zaprezentują i czy mają szansę na zdobycie mistrzostwa? O tym najbardziej optymistycznym wariancie nasz reporter Marcin Pośpiech rozmawiał z ekspertami. Stoimy obok bardzo ważnej tablicy przy drabince mundialowej. My jesteśmy w grupie H. Rozumiem, że z grupy z łatwością wychodzimy. Drabina do nieba, można powiedzieć. Krzysztof Stanowski z portalu weszło.com. Możemy sobie wszyscy bukować 15 lipca 2018. To będzie ta historyczna data w historii Polski. Polska sięgnie po Mistrzostwo Świata. Mówię to z przymrużeniem oka, ale skoro Grecja mogła być mistrzem Europy, to czemu nie możemy dzisiaj marzyć o tym, żeby wygrać Mistrzostwo Świata? Łaszczykowski! Dziennikarz Rzeczpospolitej Mirosław Żukowski. To jest bardzo szalone marzenie. Ja nie jestem wrogiem szalonych marzeń, ale w tej chwili jakoś mi to sobie trudno wyobrazić. Po doświadczeniach 1974 roku. Legendarny reprezentant Polski Włodzimierz Lubański. Gdzie zespół Polski rzeczywiście sprawił niezwykłą niespodziankę, zdobywając medal, pokonując przecież o medal drużyny Brazylii. To było coś wspaniałego, to nie jest już sukces. To jest wielki sukces. No i czy ten wielki sukces uda się powtórzyć? Mecz z Senegalem we wtorek o 17. Opozycja niemal zgodnie poparła w Sejmie prezydencki projekt ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej. Odrzucenia przepisów zgłoszonych przez prezydenta chciała jedynie partia Kukiz 15. System bezpłatnych porad działa już od 2016 roku. Teraz jednak chodzi o to, żeby objął on więcej osób. Po zmianach z darmowej pomocy prawnej będą mogły skorzystać osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone, czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne lub którym wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego. A teraz sztuczna inteligencja i jej rozwój. Na ten temat rozmawiano w Krakowie podczas kongresu Impact 18. Przez dwa dni politycy, naukowcy, twórcy startupów i przedstawiciele światowych koncernów dyskutowali o przyszłości cyfrowej gospodarki. Zakończony już kongres podsumuje nasza reporterka Katarzyna Ingram. Drugiego dnia kongresu najpierw list intencyjny w sprawie budowy silnika z napędem wodorowym, który miałby być wykorzystany w lokomotywach, podpisali przedstawiciele PKP Cargo i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ten napęd jest napędem, który może redukować emisję CO2 i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo. Potem o współpracy przy projekcie auta elektrycznego poinformowali przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Poczty Polskiej. Celem umowy, którą dzisiaj podpisaliśmy z NCBiR-em, jest to, żeby Polska stworzyła taki projekt samochodu, który na przykład będzie wypełniał funkcje konieczne do realizacji usług pocztowych. Mówi prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski. W czasie kongresu wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin na jesień zapowiedział początek prac nad Narodowym Programem Rozwoju Sztucznej Inteligencji. Z Krakowa Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A przed nami jeszcze Radom na Mazowszu i oczekiwanie na Airshow. Swój udział potwierdzili już piloci z 22 państw. Impreza tradycyjnie ruszy w ostatni weekend sierpnia. Nasza reporterka w Radomiu, Anna Orzeł, radzi, żeby tę datę już zapisać sobie w kalendarzu.

drugą godzinę programu alternatywnego. Zaczynamy od Simian Mobile Disco, wyprawa w stronę ich najnowszej płyty, nie pierwsza i z pewnością nie ostatnia, nagranie zatytułowane Defender. To utrzymajmy jeszcze ten rytm i utrzymajmy jeszcze ten pociąg do elektronicznych dźwięków w wykonaniu artysty, który od wielu lat na scenie muzycznej jest obecny, no i cały czas jest obecny twórczo. Rojin Murphy. Come true. Zdecydowanie nadal w formie Roisin Murphy. Nie wiem, dlaczego powiedziałam nadal. Zdecydowanie w formie Roisin Murphy nagranie All My Dreams. To teraz utwór, od którego dużo dzisiaj się zaczęło w mojej głowie, kiedy układałam audycję, zwłaszcza pierwsza godzina za sprawą właśnie tej informacji powstała, a mianowicie informacji dotyczącej nadchodzącej płyty Across the Meridian. I to jest właśnie powrót brytyjskiej grupy Pram. Powrót o tyle interesujący, że ostatni album zespół wydał w roku 2007, a zatem przerwa jest naprawdę imponująca. Nowa płyta ukaże się 20 lipca, a zapowiada ją nagranie, którego teraz wspólnie posłuchamy. Shimmer and Disappear, zespół Pram i nagranie, które zapowiada nadchodzącą płytę Across the Meridian. Płyta, na którą czekamy do 20 lipca, na razie odsłoniła takie karty. No wiemy oczywiście już od dawna, że Rosie Caxton na tej płycie nie usłyszymy, ale możemy zawsze czerpać oczywiście z przeszłości. I skoro przed 20 się trochę powstrzymywałam, to teraz zdecydowanie już nie. Ooh. Nurkowanie w przeszłości zespołu Pram Metaluna w wersji innego brytyjskiego zespołu SAP, a teraz Pram ponownie, ale w wersji przygotowanej przez pewien niemiecki duet. We'll be right back. A cóż to, panie dziejku, za muzyka? Jak do tego można byłoby poskakać? Szybko pewnie i dosyć mechanicznie. Space Iron z repertuaru zespołu Pram w remiksie Mouse on Mars i wszystko staje się jasne. Skaczące metalowe myszki albo piłeczki, charakterystyczne brzmienie dla pewnego okresu twórczości duetu Mouse on Mars. To jest ważne, aby zaznaczać, bo ten zespół wielokrotnie otwierał nowe drzwi, nowe stylistyki, ale zawsze pozostawał od pierwszego dźwięku rozpoznawalny, czyli bardzo zacna sztuka. Przypominam o Mouse on Mars nie po raz pierwszy w tym tygodniu za sprawą pop-upu, czyli koncertu rozgrzewającego przed festiwalem Nowa Muzyka. Zanim Katowice, to po drodze jeszcze Wrocław, już w najbliższą sobotę w Browarze Mieszczańskim. Dwie sceny. Scena live, na której właśnie Mouse on Mars się pojawią, i scena klubowa. Wszelkie informacje na temat tego wydarzenia w internecie dostępne. Można po prostu wejść na stronę festiwalu Nowa Muzyka i tam to jest gładko rozrysowane. My mamy zaproszenie, więc zaproszenia. Proszę zadzwonić do Bartka 2273. No a jak minie rozgrzewka, to będziemy już naprawdę gotowi, aby się spakować i pojechać do Katowic, bo 28 czerwca rozpoczyna się festiwal Nowa Muzyka już w tej swojej oryginalnej siedzibie, czyli wyjątkowym w ogóle centrum miasta, które stwarza warunki do prezentowania muzyki w rozmaitych przestrzeniach i w związku z tym w rozmaity sposób. O tym więcej będziemy opowiadać, a teraz rozdajemy zaproszenia na pop-up we Wrocławiu. Wspaniały czerwcowy wieczór, za oknem jeszcze daylight, a to nagranie, czyli w głośnikach, a może u kogoś w słuchawkach, Mouse on Mars z płyty Dimensional People. Otwieramy płytę tygodnia w programie alternatywnym, bo mamy taką, czy trzymam ją codziennie na finał, bo myślę, że w finale ta muzyka złożona z wielu elementów najlepiej smakuje, kiedy już nie ma pośpiechu i naprawdę można się w nią zagłębić. Holy speech, holy smiles, holy button, holy pictures, holy stream, holy smile, holy journey, holy calm, and every second of the dreamer's life. Płyta Between Father Kong to nazwa zespołu polskiego Nagranie Holly zaprezentowało się na antenie prawie w całej okazałości bez kilkunastu ostatnich minut. Właściwie chciałam dużo opowiadać o tej muzyce, a potem pomyślałam, że to jest dokładnie ta muzyka, przy której te opowieści wcale nie muszą być długaśne, bo myślę, że nie ma co silić się na rozkładanie na czynniki pierwsze instrumentów, inspiracji, pojawiających się głosów, pojawiających się słów, bo pewnie dla wielu osób to jest muzyka trudna, a dla innych po prostu jest tą wodą, do której chcą wskoczyć i nie chcą, żeby ktoś im truł za uchem i opowiadał o tym, czego właśnie doświadczają. Słowem, to wszystko trzymam i gdyby ktoś chciał porozmawiać, podyskutować, to proszę bardzo, wszelkie namiary w internecie i możemy to robić. I dzisiaj także pomyślałam, że nie będziemy się ścigać konkursowo. Jeżeli ktoś chciałby płytę Between od nas przejąć i chciałby słuchać jej w domu, cieszyć się i przekazywać dalej dobrą wiadomość o tym, że mamy w Polsce taką grupę, która nazywa się Father Kong, to proszę zadzwonić do Bartka. 2 2 i 7 3. Thank you. bardzo dobre powietrze musi być w Olsztynie, że takie pomysły wpadają do głowy. Father Kong, płyta Between, której machamy już na do widzenia jako płycie tygodnia, ale będziemy do tego albumu wracać. A na zakończenia Zimpel i Ziołek. Ziołek pojawią się na naszej antenie. Trochę w nawiązaniu do tego, że ich także zobaczymy na festiwalu Nowa Muzyka, ale przede wszystkim dlatego, że to po prostu piękny utwór. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Dobranoc.